kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 22 listopada, punktualnie 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Marszałek Sejmu chce rozmawiać o ponadpartyjnym projekcie w sprawie weryfikacji szczepień. Na środę zaprosiła szefów klubów parlamentarnych. Projekt rządowej tarczy antyinflacyjnej prawie gotowy. Przewiduje m.in. obniżkę akcyzy na nośniki energii. Prawie 350 prób nielegalnego przekroczenia granicy odnotowała minionej doby Straż Graniczna. Na środę marszałek Sejmu zaprosiła przewodniczących wszystkich klubów i kół sejmowych na spotkanie w sprawie sytuacji epidemicznej. Elżbieta Witek poinformowała, że rozmowy pokażą, czy parlamentarzyści mogą ponad podziałami wypracować jeden wspólny projekt ustawy dotyczący walki z epidemią COVID-19. Jesteśmy tutaj wybrani po to, żeby tworzyć prawo. To prawo ma być jak najlepsze i służące jak najlepiej naszym obywatelom. W związku z tym uznałam, że ten pomysł, żeby spotkać się tutaj razem w Sejmie i spróbować taki projekt ustawy ponadpartyjny, ponadklubowy przyjąć, że warto spróbować. Wcześniej również premier mówił, że jego ugrupowanie będzie chciało rozmawiać z opozycją parlamentarną w sprawie poparcia dla ustawy pozwalającej pracodawcy na sprawdzenie, czy pracownik jest zaszczepiony. Przeciwko COVID-19 do tej pory zaszczepiło się około 65% Polaków. Minionej doby zanotowano ponad 12 300 nowych zakażeń koronawirusem i 8 zgonów. W Niemczech wskaźnik zachorowalności na COVID-19 wzrósł do rekordowych 386 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. W kilkunastu landach to już powyżej 1000. Władze federalne i landowe zaostrzają restrykcje i zastanawiają się nad wprowadzeniem powszechnego obowiązku szczepień. Według ministra zdrowia Jensa Spahna szczepienie przeciwko koronawirusowi jest solidarnym obowiązkiem. Nie ma prawdziwej wolności bez odpowiedzialności. Ta kwestia nie dotyczy tylko mnie, lecz także innych. Jesteśmy moralnie zobowiązani wobec naszych bliźnich. Wtórują mu władze krajów związkowych najbardziej dotkniętych pandemią. Premier Szlezwiku-Holsztyna Daniel Günther wyraził aprobatę dla wprowadzenia powszechnego obowiązku szczepień. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jeśli nie będzie innego wyjścia, to jako pierwszy się pod tym podpiszę. Powiedział polityk CDU na łamach dziennika Die Welt. W związku z raptownym wzrostem zakażeń w niektórych landach obowiązują od dziś zaostrzone przepisy. Rząd Badeni-Wirtembergi wprowadził godzinę policyjną. W Saksonii odwołano wszystkie jarmarki bożonarodzeniowe. W Bawarii z kolei zawieszono nocną gastronomię. Prawie wszędzie obowiązuje tak zwana zasada 2G, wykluczająca osoby niezaszczepione z życia publicznego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. O rządowej tarczy antyinflacyjnej mówił dziś w Gdańsku premier Mateusz Morawiecki. Projekt ma zostać wdrożony jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ona będzie zawierała takie elementy jak obniżenie akcyzy na nośniki energii. O szczegółach powiemy w swoim czasie. Właściwie praktycznie jesteśmy gotowi z tym projektem, aby go przedstawić. I powiedziałem o nośnikach energii nie przez przypadek, ponieważ to one właśnie są odpowiedzialne, współodpowiedzialne przede wszystkim za te gwałtowne wzrosty cen inflacji. Inflacja w październiku tego roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wyniosła 6,8%. Na polsko-białoruskiej granicy wciąż niespokojnie. Minionej doby Straż Graniczna odnotowała prawie 350 prób nielegalnego przekroczenia granicy. W nocy funkcjonariusze udaremnili próbę siłowego przekroczenia granicy w okolicy Dubicz-Cerkiewnych. Wczoraj w okolicach Dubicz-Cerkiewnych granice forsowało około 150 cudzoziemców. Funkcjonariusze zatrzymali 70 osób, które przeszły na polską stronę. W zdarzeniu aktywnie uczestniczyły służby białoruskie, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. W momencie, kiedy rozpoczynają się ataki, czyli to rzucanie kamieniami, oni nas w tym czasie oślepiają laserami, abyśmy nie mogli widzieć, w którą stronę lecą kamienie, abyśmy się nawet nie mogli schować przed tymi kamieniami, konarami drzew, bo leci w naszą stronę wszystko. Straż Graniczna planuje deportację. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pierwszy lot. W tym tygodniu planujemy deportować około 20 osób, w tym 10 organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy. Kraje docelowe główne to jest oczywiście Irak. W weekend do szpitala trafiły dwie rodziny cudzoziemców. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prokurator z Janowa Lubelskiego zawieszony miał jechać po pijanemu, spowodować kolizję i uciec. Do zdarzenia doszło w piątek przed 14. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu, mówi rzecznik prasowy tej prokuratury Artur Szykuła. Na chwilę obecną oczywiście żadnych szczegółów dotyczących prowadzonego postępowania nie przekazujemy. Mogę jedynie zdradzić, że prokurator został zawieszony w czynnościach służbowych. Podejrzewany w sprawie prokurator w dniu zdarzenia miał wydmuchać 1,5 promila alkoholu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Huhucha, nasza zima zła, to już wieczorem i nocą pochmurno z przejaśnieniami. Na południu deszcz, deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. No i nocą uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Również mgły marznące. Nie tylko drogi, także chodniki mogą być śliskie, bo nocą od minus 4 stopni na Pogórzu do ledwie plus 2 nad morzem. Nad ranem, na północy uważajmy, marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na południu, na północy oraz w centrum deszcz, na Suwalszczyźnie śnieg i śnieg z deszczem, na Pomorzu oraz na Kujawach możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Jutro w dzień od minus 1 stopnia na Podhalu, plus 3 na wschodzie i południu, plus 5 w centrum, 7 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku, a najwyższa temperatura jutro w ciągu dnia do plus 9 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Ruszamy. We'll be right back. Prawie 10 minut po godzinie 15. Jak ten tydzień pędzi. Witamy Państwa w audycji popołudniowej. Za chwilkę kalendarium muzyczne, także rzut oka na to, co w kalendarzu, nie tylko muzycznym. Oczywiście na bieżąco, tak jak w serwisach informacyjnych o sytuacji pandemicznej w kraju i za granicą, my skupimy się na nowych restrykcjach sanitarnych w Czechach i na Słowacji. Będą ważne informacje dla kierowców co pół godziny o 15.30. To pierwsze po południu dziś ważne informacje z dróg dla kierowców i tak będzie co godzinę do 18.30. Dziś też w audycji powiemy o ogromnym zainteresowaniu rekrutacją do Wojsk Obrony Terytorialnej. Tylko w miniony weekend w szeregi formacji wstąpiło kilkaset osób. No a zastanowimy się, jakie warunki trzeba spełnić, by zostać terytorialsem. Minimum 18, maksimum 55, niekarany obywatel Polski, zdrowy. Jak wstąpić w szeregi WOT-u, o tym już za godzinę. Przed 17 szczegółowo o sytuacji na granicy wschodniej. Porozmawiamy także z nabywcami lokali przy ulicy Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim. Oni czują się oszukani przez dewelopera. Mieszkania mieli odebrać we wrześniu ubiegłego roku, tymczasem budowa nie została jeszcze ukończona. Jesteśmy właśnie na klatce, widzimy, jak to wygląda. Może pan to porównać z tym, co pan widział na wizualizacjach? Kompletnie dwie różne inwestycje, można powiedzieć, po wizualizacji, a po tym, jak wygląda stan obecny. Klatka schodowa też jeszcze daleko, że tak powiem, w polu. Tak, to wszystko miało być gotowe, jest daleko, ale myślę, że jeszcze gorzej jest na zewnątrz. No właśnie, to wyjdźmy na zewnątrz, zobaczymy, jak to wygląda z innej perspektywy. Jak to wygląda na zewnątrz? O tym po 17:00. Ludzie są zrozpaczeni, płacą kredyty, czynsz w nowym budynku i dodatkowo wynajmują lub mieszkają, gdzie się da. O tym w dzisiejszej audycji. Będzie też o niezwykłym rekordzie. Zapowiadaliśmy w weekend. No i jest zielonogórski freestyle'owiec z nowym rekordem Guinnessa. Wspieramy naszego tutaj zielonogórzanina, bardzo go lubimy, jego muzykę. Jesteśmy z nim wczoraj od 9 godziny od rana, oglądamy, włączamy, kibicujemy. Postanowiliśmy dzisiaj tutaj przyjść, pokibicować, posiedzieć, popatrzeć, pośpiewać i po prostu trzymamy z niego mocno kciuki. Jest naprawdę świetną osobą. Radem NS rapował i to jak przez 36 godzin bez przerwy. To jest możliwe i o tym powiemy też w dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zofia Kruszewska, Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Zapraszamy do Trójki co najmniej do 19. Teraz, no dobrze, zsynchronizujmy zegarki. A zaraz, żeby było tak, jak no, powinno być. Co do sekundy. Teraz, 12 minut po 15. trochę mrozu już najbliższej nocy. Arktyczny chłód będzie docierał do naszego kraju w tym tygodniu, w górach śnieg. No i także uważajmy przed, te ostrzeżenia wydał Instytut Meteo, przed marznącymi opadami. Może być ślisko na drogach i na chodnikach. Do tych ważnych informacji z dróg, także z chodników, z prognoz pogody jeszcze będziemy wracać. Poniedziałek, 22 listopada, nie się obejrzymy, już za chwilkę się skończy, bo 20 minut pozostało do zachodu słońca. No i tak to zleci, 8 godzin i 25 minut, ale to jeszcze nie za późno, by pędzić z najlepszymi życzeniami. Dziś imieniny Cecylii, Marka i Stefana. Wszystkiego dobrego. 22 dzień listopada to u nas rozpoczynają się dni honorowego krwiodawstwa ustanowione przez Polski Czerwony Krzyż. Co tam jeszcze w kartce z kalendarza? Trójkowe kalendarium muzyczne. Obfituje w daty. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 45 lat kończy wokalista fińskiego zespołu HIM Ville Valo. No one. Z fińskiego. mroźnego, hymn i wylewalo urodzinowo z najlepszymi życzeniami. No i posypały się państwa sygnały a propos właśnie życzeń. Dzisiejszym solenizantom, jubilatom wszelkie rocznice także się pojawiły. Składamy najlepsze życzenia. A kontakt z nami na trzy sposoby. zd3@polskieradio.pl, adres mailowy 71335, nasza skrzynka SMS-owa i numer telefonu 22 73 do państwa dyspozycji. Zdrowia życzymy. 20 minut po godzinie 15. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby w Polsce potwierdzono 12 334 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 8 osób. W szpitalach z powodu COVID-19 jest leczonych blisko 17,5 tysiąca osób. Ponad 1,5 tysiąca z nich jest w ciężkim stanie podłączonych do respiratorów. Dorota Matyjasik. W czwartej fali pandemii chorują coraz młodsze osoby. Jak poinformował dziś rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, 70% chorych to już 50-latkowie i osoby poniżej 50 roku życia. Jedynie 30% to są osoby po 50 roku życia. Jeżeli przyjęlibyśmy po 70, to jest jedynie w granicach 10%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że najbardziej zaszczepioną grupą jest grupa 70+, to widzimy, że te zakażenia w tej grupie występują bardzo rzadko. W regionie łódzkim z powodu rosnącej liczby zakażeń punkty wymazowe będą pracować dłużej, niektóre także w weekendy, mówi Anna Leder z Narodowego Funduszu Zdrowia. To między innymi punkty w szpitalu w Opocznie, w Tomaszowie Mazowieckim, ale także punkt Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego. Ten wydłużony czas przyjmowania pacjentów, którzy mają zlecenie na test, związany jest z rosnącą liczbą zakażeń w naszym regionie. Apelujemy, żeby nie unikać testowania się. Właśnie testy są tym narzędziem, które pomoże nam ograniczyć rozwój epidemii. Działa w tej chwili 31 punktów. Dodatkowy od soboty został otwarty także w Głownie. Testy na COVID-19 mogą zlecać także lekarze, którzy przyjmują prywatnie, bez umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mogą wystawić zarówno zlecenie na test PCR, jak i na test antygenowy. Kilkanaście punktów wymazowych prowadzi Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Jej rzecznik Adam Stępka zauważa, że nie tylko jest coraz więcej chorych w młodym wieku, ale także w cięższym stanie. Liczba wymazów w punktach COVID Drive wzrosła o 100%, natomiast w zespołach wymazowych mobilnych wzrosła czterokrotnie. Czterokrotny wzrost liczby wymazów wykonywanych przez zespoły mobilne świadczy tylko o jednym, że te osoby, które wymagają wymazu, nie są w stanie dojść do najbliższego punktu COVID Drive, więc albo są to osoby po prostu leżące i niedołężne, albo są to osoby, które, przepraszam za dosłowność, ale COVID przykuwa do łóżka. Ostatniej doby w całej Polsce było 11 tysięcy wyjazdów karetek pogotowia. 1800 z nich dotyczyło chorych na COVID. Tymczasem wszędzie można spotkać osoby, które lekceważą obowiązek noszenia maseczek. Kurczę, te ludzie powinni trochę myśleć, a nie tak jak już, a przez ich to ile ludzi się zarazi. Będziemy znowu masakra. Uważam, że trzeba się szczepić, bo to wszystko zniesie. Zwracajmy na to uwagę, no dbajmy o siebie, obserwujmy to wszystko. Nasz słuchacz, pan Włodzimierz, postanowił za pośrednictwem radia zaapelować o przestrzeganie obostrzeń dla własnego dobra. Moje spostrzeżenia, zresztą na co dzień chyba każdego, kto odwiedza centra handlowe, absolutnie większość ludzi nie ma maseczek. Taka moja prośba, żeby na łamach radia Łódź może poruszyć ten temat, może co któryś chociaż słuchający zda sobie sprawę, że no ta maseczka to nie jest tylko zasłonięcie ładnie wymalowanej buzi w przypadku kobiety lub mężczyzny, może mniej wymalowanej, ale to także środek, który spowoduje, że ten COVID szybciej przejdziemy i zakażeń będzie mniej, czego no wszystkim życzę. Bardzo dziękujemy i oczywiście bardzo dziękujemy także za wszystkie sygnały w trosce o nasze wspólne dobro. W dzisiejszej audycji zapraszamy do Trójki. Jeszcze będziemy mówić o sytuacji pandemicznej w kraju i za granicą, za kilkanaście minut więcej o nowych restrykcjach sanitarnych w Czechach i na Słowacji. To Trójka, 24 minuty po 15. Spirit sleeping somewhere. trzecie ruchy. Evanescence. Na rozgrzewkę, bo za oknami chłodno. Za chwilę ważne informacje z dróg, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w MediaMarkt. Teraz 65-calowy telewizor Sony z tylnym podświetleniem ekranu za 4999 zł. Taniej o 500 zł. Spiesz się, bo będzie brak. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. No to na zimę jeszcze tylko kurtka, czapka, rękawiczki, szalik. I opony. I opony? I opony. Jeżeli najważniejsze jest być gotowym na zimę, na Allegro mają wyszukiwarkę z dużym wyborem opon w super cenach. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Jak wygląda sytuacja na rynku energii? Co dalej z cenami paliw? Sprawdź najświeższe informacje w sekcji Energetyka w serwisie Gospodarka na portalu polskieradio24.pl. Partnerem sekcji Energetyka jest PKN Orlen. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz telewizor Sharp z Androidem aż 70 cali za jedyne 2690, taniej aż o 1000 zł. I tylko dziś słuchawki bezprzewodowe Philips za jedyne 69 zł, taniej o 40%. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Punktualnie 15.30, czas na informacje z dróg. Radio Nawigator. Polskie Radio Kierowców i Monika Gniewaszewska, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Korkują się ulice w miastach i wokół miast. W Warszawie w korku jedziemy obwodnicą S8, jest nią do Wrocławia, a także tą prowadzącą do Białegostoku. W samej stolicy także tworzą się zatory, tak jest chociażby na Wawelskiej w obu kierunkach czy na Mokotowie. Podobnie Kraków, tu także coraz więcej samochodów. Nie inaczej jest też w aglomeracji śląskiej, gdzie postoimy między innymi na głównych trasach. Chodzi o skrzyżowanie A4 z drogą 86. Kierowcy utknął na trasie w stronę Tychów, a na A4 na jezdni do Wrocławia. Zatory także w samym Wrocławiu, a także na obwodnicy tego miasta. Jeśli chodzi o korki i utrudnienia na autostradach i drogach ekspresowych, od kilku godzin utrzymuje się zator na A2 za węzłem Stryków na jezdni do Poznania. I choć drogowcy informują, że zakończyli już naprawę ekranów energochłonnych, to korek cały czas w stronę Poznania jest i to spory. Ma ponad 2 kilometry. Poważne kłopoty z przejazdem mamy też na krajowej drodze numer 60. Tu cały czas obowiązuje objazd dla podróżujących przez Kacice, trasa Pułtusk-Serock. Droga 61 w Kacicach jest zamknięta. Przyczyną śmiertelny wypadek. W zderzeniu auta ciężarowego z samochodem osobowym zginęła jedna osoba. Na czas prowadzenia czynności przez służby objazd prowadzi drogami lokalnymi. I ważna informacja dla podróżujących z Niemiec. Od dziś zamknięta jest niemiecka autostrada A12, która prowadzi do granicy z Polską w Świecku. A12 zamknięta jest od zjazdu Frankfurt-Oder-West do granicy w Świecku. Kierowcy jadący z Niemiec do Polski muszą korzystać z objazdów. Jeśli jadą autem osobowym, granice przekraczają w Słubicach. Jeśli jadą autem ciężarowym, do Polski wjeżdżają przez Gubin, co wiąże się z nadłożeniem oczywiście dużej liczby kilometrów. Decyzja o zamknięciu granicy w Świecku od strony Niemiec związana jest z remontem prowadzonym na autostradzie A12, a ten potrwać ma do czwartku. Bardzo dziękujemy. Najświeższe informacje z dróg, Monika Gniewaszewska. Radio Nawigator Trójki. A te informacje dla zmotoryzowanych na naszej antenie ponownie już za niespełna godzinę. Więcej informacji z dróg na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców w systemie DAB+, także w aplikacji mobilnej. Za 28 minut 16. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłkarskie PK Ekstraklasy. Dziś wyjątkowo dwa mecze. Najpierw w Lubinie Zagłębie spotka się z Radomiakiem. Goście ostatnie trzy mecze wygrali. Są na świetnym, jak na Beniaminka, piątym miejscu w tabeli. I tu i tam było słychać, że przerwa reprezentacyjna nie była im na rękę. Punktowali przecież ostatnio znakomicie, mówi bramkarz Radomiaka Filip Majchrowicz. Myślę, że ta przerwa, niektórzy mogą tak mówić, że była niepotrzebna, ale jednak każdy, nawet najlepszy i naoliwiony mechanizm potrzebuje pewnych korekt. My też zdobywaliśmy te trzy punkty w tych trzech ostatnich spotkaniach, ale też jest pole do poprawy. Myślę, że nad tym trenerzy i cały zespół pracował przez te dwa tygodnie. A wiadomo, że teraz jadąc do Lubina będziemy celować trzy punkty, z takim nastawieniem wyjdziemy na mecz. Zwłaszcza, że z Krakowem przełamaliśmy jakby tą niemoc na wyjazdach, jeśli chodzi o zwycięstwo. Mecz w Lubinie o 18, o 20.30 Krakowia z nowym trenerem Jackiem Zielińskim zagrał siebie z Rakowem Częstochowa. Zostajemy przy piłce. Pedro González López, znany lepiej pod przydomkiem Pedri, zwyciężył w plebiscycie Golden Boy na najlepszego piłkarza do lat 21 grającego w Europie. Zawodnik Barcelony ma dopiero 19 lat. W tym roku dotarł z reprezentacją Hiszpanii do półfinału Euro i zdobył srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Plebiscyt organizuje włoski fachowy magazyn Tutto Sport. Przed rokiem triumfował w nim Norweg Erling Haaland. Zdobył Borussia Dortmund. W przeszłości m.in. Leo Messi, Wayne Rooney, Mario Balotelli, Paul Pogba czy Kylian Mbappé. Mark Cavendish, jego z kolei nie trzeba przedstawiać kibicom kolarstwa. Mówią o nim strzała z wyspy Man. Brytyjczyk jest współrekordzistą ze słynnym Andy Merckxem w liczbie wygranych etapów Tour de France. Po tym jak w ostatniej edycji dołożył 4 zwycięstwa, oczywiście po finiszu z peletonu, ma ich już 34. Lubi też poza szosą ścigać się na torze i niestety w niedzielę wziął udział w kraksie podczas zawodów w Gandawie. Przypłacił to dwoma złamanymi żebrami i lekką odmą płucną. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Na drugim biegu nie jest Rafał Wilkowiecki, co prawda wyczerpany, ale szczęśliwy i zdrów. Właśnie poprawił to o ponad 20 minut dotychczasowy rekord Polski w Ironmanie. To królewski dystans triatlonu. Podpowiadamy, jak wygląda tu rywalizacja. Najpierw płynie się 3800 metrów, potem jedzie na rowerze 180 kilometrów. Dzieło wieńczy przebiegnięcie maratonu, czyli 42 kilometrów z małym okładem. Rafał pokonał ten dystans na pięknej meksykańskiej wyspie Cozumel w 7 godzin 42 minuty i 2 sekundy. Wyścig przebiegał akurat po mojej myśli, bo bardzo szybko zrealizowaliśmy swój plan, w zasadzie bardzo dobrze. No jestem bardzo zadowolony, choć nie ukrywam, no strasznie zmęczony. Na biegu podjąłem, no jak się okazało, za duże ryzyko, ruszając bardzo mocno i biegnąc na drugiej pozycji, która akurat tutaj dawała bezpośrednią kwalifikację na Mistrzostwa Świata na Hawaje, więc stwierdziłem, że nie będę tego robił zachowawczo, a tylko zaryzykuję i powalczę o wszystko. Nie dowiozłem tego do końca, ale i tak nie żałuję. To jest właśnie ten czas, żeby zbierać doświadczenie. Tak w zasadzie mój drugi Ironman ukończony. Wypowiedź człowieka z żelaza, Rafała Wilkowieckiego, kończy ten serwis. Kolejny sportowy za 2 godziny. Wieczorem i nocą pochmurno z przejaśnieniami, na południu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, nocą uważajmy na mgły ograniczające widzialność, drogi, chodniki mogą być śliskie, bo możliwe również marznące opady, nocą od minus 4 stopni na Pogórzu do ledwie plus 2 nad samym morzem. Jutro w dzień pochmurno z przejaśnieniami na południu, za to na północy oraz w centrum będzie padał deszcz, na Suwalszczyźnie śnieg i deszcz ze śniegiem, na Pomorzu oraz na Kujawach możliwe opady marznące. Jutro w dzień od minus 1 stopnia na Podhalu, plus 5 w centrum do plus 9 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 2 2 7 3, numer telefonu do Państwa dyspozycji. Faktem na Myśliwieckim, bezchmurne niebo, piękny zachód słońca. No i tak, to właśnie poniedziałek chyli się ku zachodowi, właściwie 5 minut po zachodzie słońca. 20 minut pozostało do godziny 16. W Czechach zaczęły dziś obowiązywać dodatkowe restrykcje sanitarne dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Wracają także przesiewowe testy na koronawirusa w zakładach pracy. W Pradze jest nasz czeski korespondent Wojciech Stobba. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. Wprowadzone dziś restrykcje oznaczają wprost, że niezaszczepieni nie mają od dziś dostępu do restauracji, kin, teatrów czy hoteli? Tak to wygląda. To nie tylko te miejsca, o których wspomniałeś, no ale właściwie wszystkie miejsca, o których możemy myśleć w kontekście spędzania wolnego czasu, basen czy mecz na stadionie, to są też te rzeczy, których osoba zaszczepiona od dzisiaj już nie doświadczy. Dotąd osoby niezaszczepione mogły korzystać z tych miejsc, z usług na podstawie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu, ale od dziś te testy przestają być uznawane na równi z certyfikatem mówiącym o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 lub o przejściu COVID-19 w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. No i według informacji Ministerstwa Zdrowia około 2,5 miliona osób te restrykcje od dzisiaj dotykają. To są te osoby, które nie zaszczepiły się przeciwko COVID-19 i nie są objęte wyjątkami. No bo mówimy też o kilku wyjątkach. To między innymi dzieci do 12 roku życia, które nie muszą mieć żadnego certyfikatu, no bo nie są objęte programem szczepień. Osoby między 12 a 18 rokiem życia też jako osoby niezaszczepione mogą przyjść na przykład do restauracji z negatywnym wynikiem testu. To samo dotyczy osób, które rozpoczęły proces szczepienia się, a więc przyjęły pierwszą dawkę, ale nie są jeszcze 2 tygodnie po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki, no i osób, które nie mogą się zaszczepić z przyczyn medycznych. A więc to są te najnowsze restrykcje sanitarne, które najbardziej odczuwają w Czechach od dziś osoby niezaszczepione. Powiedzmy jeszcze o tych przesiewowych testach w zakładach pracy. Jak wygląda sytuacja w szkołach? Testy mają być prowadzone do końca lutego raz w tygodniu. Pracodawca ma obowiązek przetestowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z innymi osobami, bądź z innymi osobami zatrudnionymi lub z klientami. No ale tutaj też testy nie dotyczą osób zaszczepionych. Zaszczepieni po prostu niczym się nie przejmują i nie muszą przechodzić tych regularnych, cotygodniowych testów. Podobnie wygląda sytuacja w szkołach. Test raz w tygodniu do końca lutego, zarówno w przypadku niezaszczepionych uczniów oraz niezaszczepionych nauczycieli. A powiedz, czy te zapowiadane zresztą w ubiegłym tygodniu nowe obostrzenia, które weszły dziś w życie, doprowadziły do jakiegoś wyraźnego wzrostu zainteresowania się właśnie szczepieniami? Doprowadziły. Po raz kolejny czeskie media pokazywały w ostatnich dniach długie kolejki ustawiające się choćby w Pradze przed punktami szczepień, w których można zaszczepić się bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Takich punktów jest kilka i tam ludzie stoją po kilka godzin, żeby się zaszczepić, żeby normalnie funkcjonować właśnie od dzisiaj. Więc te statystyki trochę się w ostatnich dniach poprawiły. Na chwilę obecną mówimy o ponad 60% populacji zaszczepionej przynajmniej jedną dawką szczepionki, no ale jak w statystykach Ministerstwa Zdrowia spojrzy się na to, co na te dane dotyczące tylko pierwszych dawek, no to rzeczywiście ten przyrost jest nawet rzędu 40% w porównaniu z tygodniem poprzednim. Niestety, mimo tego wszystkiego rosną też liczby zakażeń. Mieliśmy w piątek rekord prawie 23 tysiące nowych infekcji, no i także wczoraj rekordowa liczba odnotowana w weekend, bo czeskie laboratoria potwierdziły ponad 8200 nowych zakażeń. Dotarły do nas także informacje o tym, że na dzisiejsze posiedzenie czeskiego rządu ma trafić wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Oczywiście wiemy, że jest to związane z sytuacją pandemiczną, ale czego szczególnie ma dotyczyć? Co jest powodem? Podobno ten stan wyjątkowy nie ma już doprowadzić do ograniczeń w przemieszczaniu się, do czego doprowadził w praktyce, kiedy obowiązywał wcześniej. On zakończył się w połowie kwietnia tego roku, obowiązywał od października roku ubiegłego. Chodzi głównie o to, aby móc kierować do pracy w szpitalach studentów medycyny, uczniów szkół medycznych, bo brakuje już wykwalifikowanego personelu w placówkach medycznych do opieki nad pacjentami COVID-19. covidowymi. Już w ostatnich dniach w niektórych czeskich szpitalach zaczęło pomagać wojsko, no ale to wciąż pomoc niewystarczająca. Rząd prawdopodobnie dziś wieczorem, jak wspomniałeś, będzie rozpatrywał ten wniosek ministra zdrowia o wprowadzenie stanu wyjątkowego, żeby móc ściągnąć kolejne posiłki do czeskich szpitali. No i z tego, co mówią politycy, to nie ma jednomyślności, jeśli chodzi o ten wniosek, więc wszystko może się jeszcze potoczyć w innym kierunku. No sam minister zdrowia przekonywał, że nie widzi potrzeby wprowadzenia stanu wyjątkowego, prawda? Jeszcze w piątek o tym mówił, rzeczywiście, więc być może gdzie indziej czeski rząd będzie musiał szukać rozwiązania tego problemu, który jest coraz bardziej widoczny w szpitalach. To Czechy, a na Słowacji już mówi się wprost o lockdownie dla niezaszczepionych. Tak jest. Od dziś osoba niezaszczepiona przeciwko COVID-19 na Słowacji ma dostęp w zasadzie tylko do miejsc oferujących podstawowe produkty lub usługi, czyli są to na przykład apteki, drogerie, sklepy spożywcze, placówki bankowe, urzędy pocztowe. Można oczywiście pójść do lekarza, ale na przykład nie można już pójść do kościoła. I dzisiaj słowacka telewizja pokazywała takie obrazki z Nitry, gdzie przed wejściem na poranną mszę po prostu sprawdzano certyfikaty covidowe, tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy mogą uczestniczyć w tych publicznych nabożeństwach. Tak to wygląda. Podobnie jak w Czechach miały być też testy w zakładach pracy, ale to, co zapowiadał rząd w ubiegłym tygodniu, nie doszło do skutku, przynajmniej od dzisiaj, bo cały system nie jest na to jeszcze gotowy i wymaga dodatkowych konsultacji między resortami. Ani instytucje państwowe, ani słowaccy przedsiębiorcy nie wiedzą na razie, jak ten system miałby funkcjonować, na jakiej zasadzie, jakie testy miałyby być wykorzystywane, kto miałby za nie płacić, no i w jaki sposób te dane miałyby być raportowane. Ale tu znów jest mowa o jeszcze ostrzejszych obostrzeniach. Minister zdrowia Słowacji dzisiaj zapowiedział, że w grze jest cały czas lockdown obejmujący wszystkich obywateli, a więc nie tylko osoby niezaszczepione. Ten lockdown miałby trwać 3 tygodnie i to jest jedna z propozycji, która pojawi się na środowym posiedzeniu słowackiego rządu. Bardzo dziękuję. Z Pragi relacjonował nasz czeski, ale także bardzo dobrze zorientowany w sprawach słowackich korespondent Wojciech Stobba. Bardzo dziękuję za relację. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. To Trójka, audycja popołudniowa za 20... Nie, co ja gadam. Za 12 minut. 16. Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. audycja popołudniowa, teraz już się nie wykopertnę, 10 minut pozostało do godziny 16. W czasie wolnym jeździł na specjalnym, uprzywilejowanym skuterze, motoambulansie, pomagał innym, o tym już mówiliśmy, ratownik medyczny Marcin Borkoś-Borkowski po ponad miesiącu został wybudzony ze śpiączki. To, co przydarzyło się cichemu bohaterowi dnia codziennego, jaki jest obecnie jego stan, przypomni nasz reporter Paweł Turski. Witam pana serdecznie, ratownik medyczny Marcin Borkowski. Co się dzieje, pan powie? Do niedawna to Marcin Borkoś-Borkowski, zadając m.in. takie pytania, pomagał innym. Wszystko zmieniło się 13 października około godziny 17. Na Pradze Północ ratownik na motoambulansie zderzył się z osobówką. Relacjonuje jego przyjaciel i ratownik Grzegorz Dokurno. Ten wypadek zdarzył się podczas zadysponowania Marcina do jakiegoś zdarzenia. Niestety jadąc wymuszona została na nim pierwszeństwo, uderzył w samochód. Być może miał trochę szczęścia, że uderzył między przednim kołem a drzwiami przed nimi, gdzie poleciał do przodu. Bo często kierowcy jednośladów mają małe szczęście, że uderzą w drzwi, gdzie cała siła jest skierowana wtedy, gdzie lecą prosto w maskę, znaczy można powiedzieć tutaj w ścianę, wtedy jest dużo urazów głowy, kręgosłupa. U Marcina tych urazów właśnie głowy, kręgosłupa nie było, miał urazy kończyn, miał krwotok, stracił tyle krwi, że to był stan zagrożenia życia, bardzo poważny. Dlatego Marcin był tak długo w śpiączce, dlatego że walczono jego życie. Słyszała pani o ratowniku, który jeździ motocyklem i pomaga? Tak. Jasne, to jest super inicjatywa, więc zachęcam gorąco. Bardzo dobry. Uważam, że bardzo dobry. Ci, co pomagają, bardzo dobrze robią. Pomocy potrzeba, niestety. Ten pan ostatnio miał wypadek. Czy czegoś można mu życzyć? O, matko, to niedobrze. Dużo zdrowia. Zdrowia. Tylko zdrowia, nic poza tym. Pomagał z całego serca wszystkim, kiedy mógł. Jeżeli miał tylko wolny dzień od pracy, wsiadał na motoambulans. Karol Służniak, przyjaciel Marcina. Również z nim jeździłem trzykrotnie na takie dyżury z Marcinem, takie motoambulansem. Widziałem jego pomoc, chęć pomocy za wszelką cenę, jakkolwiek komukolwiek pomóc. Kilka dni temu Marcin Borkowski opublikował na swoim profilu na Facebooku i Instagramie pierwszy post od ponad miesiąca. Oznacza to, że ten najtrudniejszy okres, okres niepewności o życie Marcina, mamy za sobą, mówi przyjaciel Grzegorz Dokurno. Marcin został wybudzony, jeszcze w tym weekend przechodził kolejny zabieg związany z jego prawą ręką, tylko że tam jeszcze nie wszystko zostało poskładane. Miesiąc jeszcze na pewno będzie musiał być w szpitalu i po tym czasie też nie można zakładać, że rehabilitacja potrwa miesiąc, dwa. To jest tak naprawdę nauka od nowa chodzenia i funkcjonowania. To będzie przynajmniej rok, ale wiemy, że Marcin jest silny. To jest kawał silnego chłopa i na pewno już wiemy rozmowę, że się pali do tego, żeby zacząć coś robić, bo jak sam powiedział, już trochę snu i leżenia ma dosyć, bo wiemy, że tak był aktywny, że wszędzie go było pełno. Potrzebujecie medyka? Tak. Tutaj. Kolega potrzebuje, kolega ma wywidzę. Sam pomysł skutera medycznego, motoambulansu powstał właśnie dzięki chęci do działania i pomagania innym tylko gdy się da. Na ten rodzaj pomagania wpadłem kilka tygodni po rozpoczęciu pandemii, mówił przed wypadkiem Marcin Borkowski. Postanowiłem zakupić z własnych środków motocykl, który zaadoptuję do pojazdu uprzywilejowanego, czyli do motoambulansu. I zacząłem jeździć do ludzi, którzy potrzebowali tej pomocy na ulicach. Na dzień dzisiejszy działam jak na razie sam. Działania podczas nowego skuterowego sezonu chcą podjąć również ratownicy medyczni. Zamierzamy uruchomić motoambulansy na szerszą skalę, dodaje Grzegorz Dokurno. Na pewno takie plany gdzieś w najbliższym czasie wspólnie będziemy przedstawiać dalej. Myślę, że na wiosnę pewnie ta inicjatywa gdzieś się wznowi i wymyślimy na pewno jakieś sposoby, żeby te jego pomysły, te pasje gdzieś kontynuować wspólnie w większym gronie, bo zaczął powstawać jakiś tam team. I z tego coś się na pewno urodzi większego i powoli będziemy to pod jego egidą kontynuować. A my jako redakcja Trójki trzymamy za to kciuki. Oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Marcin Borkoś-Borkowski ze szpitala podziękował wszystkim za wsparcie. Jak napisał, dziś już wiem, że oddawana przez was krew pozwoliła pomóc naprawdę wielu osobom. To wspaniałe, że pełniliście ten dyżur za mnie. In this river that I've been wild.